Ale się rozwinęliśmy i to wszystko dzięki słuchaczom. Kiedyś po niemiecku, tylko po francusku, po hiszpańsku, nuda, banał i sztampa. A doszliśmy, proszę bardzo, do rock'n'rolla po walijsku. Bo to był ten język właśnie. No niektórzy słuchacze mniej obeznani ze strefą mają już swój pierwszy raz z walijskim za sobą. Jeśli ktoś myślał, że walijski jest mniej więcej, tak się ma do angolskiego tfu, jak polski do śląskiego, no to teraz już wiedzą, że byli w błędzie. Walijski, czyli nic nie da się zrozumieć. To zresztą taki dosyć ciekawy język, w którym na przykład W oznacza samogłoskę, chyba U. Co zaświadcza nawet ten pierwszy tytuł w tym zestawie. Na skromnej, drobnej, niepozornej podstronie strefy do obejrzenia i do ewentualnego wymówienia polskieradio.pl/3/wolna-strefa. Na szczęście nazwa tego zespołu MR-Hów nie jest do końca trudna. Jak to się wszystko pisze, to na wspomnianej stronie. No i chyba już zmordowaliśmy, zmęczyliśmy tę płytę, która zwie się Kariad Afiach. No, odważyłem się na pokaleczenie języka walijskiego. Kariad Afiach powinno oznaczać chorą miłość. Pewnie tak jest, bo na okładce serce przebite strzałą. Strefa Małpa, polskieradio.pl, tudzież 71335 lub smykowo. A, to już powiedziałem. Dobrze. I że tudzież nie znaczy albo, tylko także. Należy o tym pamiętać. Dzisiaj gramy zgodnie z leitmotivem. Nasze granie ciszę łamie. Mam nadzieję, że wykonawcy, przynajmniej niektórzy, stosują się do tego leitmotivu. No dobrze, to teraz też będziemy mordować i męczyć płytę, którą kiedyś zaczęliśmy, ale gdzieś tam się pod szafę schowała, więc męczymy dalej. Tym razem, będzie można coś zrozumieć. To trochę niecodzienne dla strefy. Bo to będzie słowacki. Znaczy, poety słowackiego rzeczywiście nie da się zrozumieć, ale to będzie język słowacki, więc całkiem blisko. Tytuł tej płyty Medzi Wolkmi. Między wilkami. To też ciekawy język, który samogłosek też raczej nie uznaje, bo nie wiem, czy w polskim jest takie słowo, które składa się wyłącznie ze spółgłosek. A po słowacku jest wok, czyli wilk. VLK. I to całe słowo. No ale dobrze, chyba za bardzo się rozwodzę nad słowackim. A przecież nie jestem literaturoznawcą. Dobrze. Zespół. O, bardzo brzydka nazwa tego zespołu. Slear. Posledný doktorát z múdrych vied zdá sa byť tak nepotrebný. Nerozumie tak ako ty môjmu srdcu vôbec. Sleep. tatusi mnie ciocio nie ma nikt. Som storiadne zmetený, márne sa skúšam uvoľniť, som chytený. Mlčím a chodím bez cieľa, neviem, či nechcem priveľa. Na koho asi myslím, kým zaspím, som jasný. Zablúdil som do nádherných končín, zaľúbil som sa do tvojich úst, zaľúbil som sa do tvojich krásnych očí, som v pasti, z ktorej ani netúžim újsť. Máš tuší niečo, čo nemá nik, som storiadne zmetený. Môžem tomu uniknúť, brániť sa láske nemám chuť. Chcem počuť áno z tvojich úst, no tak to skús. Zablúdil som do nádherných končín, zaľúbil som sa do tvojich úst, zaľúbil som sa do tvojich krásnych očí, som v pasti, z ktorej ani netúžim sa do tvojich úst, zaľúbil som sa do tvojich krásnych očí, som v pasci, z ktorej ani netúžim úst. Zablúdil som do nádherných končí, zaľúbil som sa do tvojich úst, zaľúbil som sa do tvojich krásnych očí, som v pasci, z ktorej ani netúžim úst. Zaľúbil som sa do tvojich krásnych očí, zaľúbil som sa do tvojich úst, zablúdil som do nádherných končín, som v pasci, z ktorej ani netúžim úst. No mam nadzieję, że przynajmniej dało się coś zrozumieć. Zespół o bardzo brzydkiej nazwie Clear, chociaż ze Słowacji. Mam nadzieję, że już są na skromnej, drobnej, niepozornej pod stronie strefy polskieradio.pl /trójka/wolna strefa. I to jest dowód na to, że doktor Wilczur coś robi w tej audycji. Nie tylko prosi, błaga, skomle o muzykę od słuchaczy, bo po tę płytę pojechałem specjalnie do Bratysławy. Tak. I za 2 euro, jak mówią słuchacze, za 2 euro, za 2 euro kupiłem w sklepiku lacne cedeczki. No, czasami na tej płycie to słychać. Ale to nie znaczy, że nie da się wybrać jakichś zestawów do strefy. Zespół Clear z płyty, chyba ich debiutu, Medzi Volkmi. A może źle to, znowu kaleczę słowackiego, a to bardzo nieładnie. Medzi Volkmi. O! Między wilkami. Volk to słowo bez samogłoski. Takie słowa są w słowackim. W tej sprawie, bo czasami w bardzo dziwnych sprawach piszą słuchacze. Podobno w polskim też jest takie słowo. To oczywiście dż, napisał Paweł. Mianownik od dżu. Jak w dżdżystej pogodzie. Wydaje mi się, że nie ma takiego mianownika, że w mianowniku to jest chyba dżdża. Ale w końcu jacyś, mam nadzieję, lingwiści, poloniści, filolodzy słuchają i będzie to na tyle atrakcyjny, fascynujący, ekscytujący temat, że nawet 10 minut po pierwszej są w stanie się zmobilizować, żeby w sprawie rodzimego języka naszego polskiego i jego spółgłosek napisać. Dzisiaj gramy zgodnie z leitmotivem Nasze granie ciszę łamie i chociaż ten poprzedni zestaw był trochę australijski, no to teraz Australia niech uważa, bo wszystko im z widelców pospada. Ten zespół już też kiedyś był prezentowany, chociaż po bretońsku. Tak. Doczekaliśmy się, że w strefie są takie języki w rock'n'rollu i to jest wasz pierwszy raz z takim językiem. Ale akurat te dwa utwory są po francusku, bo zespół z Francji, wiadomo. Więc te utwory sobie na jakoś później zostawialiśmy, no i w końcu przyszedł czas, żeby je odtworzyć. No to Australia gotowa, inni dobrze. Zespół zwie się Le Ramoneur de Maine. Yeah. La zone rock'n'roll sans anglais, toujours là pour vous faire bouger. Ne dors pas, envoie un courriel à strefa@polskieradio.pl. Le Ramoneur de Menhir, normalnie po bretońsku, ale tym razem po francusku, bo to wszak francuski zespół. Nie mogli nagrać całej płyty po bretońsku, bo jeszcze byłyby jakieś napięcia etniczne. Le Ramoneur de Menhir, powinienem ich umieścić wkrótce na skromnej, drobnej, niepozornej podstronie strefypolskieradio.pl/trójka/wolna-strefa, bo się tak zaczytałem w listele i smyki, że zapomniałem. A w końcu kto odnajdzie ten zespół, jeśli się mu spodobał Le Ramoneur de Menhir, jeśli tego nie napisze czarno na białym. Nie odważę się też przeczytać nazwy tego albumu. Nie będę kaleczył bretońskiego. Wystarczy, że kaleczę francuski. A ta cała korespondencja też związana z językiem, tyle że polskim, ale o tym za chwilę, bo mamy inne ważne sprawy do załatwienia. Jak napisał Robert, kurczę, spać się chce. Nie spać! Nie spać! Kto by pomyślał, że rodaków tak bardzo będzie zajmować i frapować kwestia mianownika od słowa dżdżu. Napisała Sowa. Nie wiem, czy z przyjaciółmi. Podpisała, że sama. Nie ma żadnego dżdży w mianowniku. Nie ma mianownika od tej formy. Dżdżu to jest dawny dopełniacz od słowa deszcz. Potwierdza to niejako miłość. Mianownik od słowa, które w dopełniaczu brzmi dżdżu, to deszcz. No dobrze. To jeszcze w takim razie odsyłam do internetu i tam niektóre słowniki rejestrują słowo dżdża. To może w takim razie to też jest od słowa dżdża. Dżdżu. No dobrze, ciekawe jak rodzimi lingwiści i filolodzy, poloniści z tego wybrną. Polska jest bardzo trudny język. No i tyle właściwie mamy do powiedzenia. No to teraz co? No to teraz będzie taki zestaw rzeczywiście bardziej australijski. Zespół, co prawda, białoruski, ale śpiewający w większości po rosyjsku, ale ponieważ rosyjski już był, no to naprawdę wielkim wysiłkiem udało mi się znaleźć coś po białorusku tego białoruskiego zespołu. A jak wiadomo, białoruski nie jest dominującym językiem na Białorusi. No dobrze, o zespole było swego czasu głośno, ostatnio też, bo się rozwiązał i słuchacze domagają się, że z okazji rozwiązania się zespołu prosimy o przypomnienie. Liapis Trubeckoi. Ветками идуть, и Гагарин, и Титов, снова путают на домах, гнезды парочки буслов, и поют для всех дарма, Челентана и Буйно. Это мой придуманный мир, это мой вольный шлях, и на всех континентах пир, и рамонки на твоих устах. Язир Арафат, рядом с ним пьяненький буш, и они пьют на брудершав, с калибасов смачный пунш, заплетая че фидель, базильки у бороду, и спевая Ариэль, промахнули в саду. Это мой придуманный мир, это мой вольный шлях, континентах пир и рамонки на твоих вуснах. Это мой дурацкий дэнс, это мой натурный дак, это мой замудистый сенс и рамонки на твоих вуснах. Полные воды. Это мой придуманный мир, это мой вольный шлях, и на всех континентах пир, и рамонки на твоих устах. Это мой дурацкий дэнс, это мой натурный дах, это мой зенбуддистский сенс, и рамонки на твоих устах. Это мой танбудистский сенс и рамонки на твоих вуснах. Зона рок-н-ролу без ангельщины, дорогие хлопцы и девчины, не спите в шапку. Высылайте имейлы на адрес strefa@polskieradio.pl. Белорусь, Фридом, Белораша, Либерта, Беларусь. Freedom Беларусь, Freedom Беларусь, Freedom Беларусь, Libertad. Шалений, напившися сему, жбін активіст бере сему, в оцах на вочі лієта з небес, гулять у хокей наш казочний льос. Серце пилає, долонь не дрижить, де поля в ніч, там вовк біжить, погоня поба. Uf, udało znaleźć się coś po białorusku tego białoruskiego zespołu Ljapis Trubetskoi, który już teraz będzie występował w kategorii historia, bo zdaje się, że się rozwiązał na dobre. Może ktoś był na koncercie Ljapisów. Ile to czasu temu? 2 lata temu było? Ljapis Trubetskoi, Białoruś. Jeśli ktoś nie odróżnia rosyjskiego od białoruskiego, powiedziałbym rzecz normalna. Ja też 10 lat temu, kiedy zaczynałem strefę, nie za bardzo wiedziałem, czy to rosyjski, czy białoruski. Musiałem biegać do redakcji białoruskiej i oni mi tłumaczyli, że ten utwór jest po rosyjsku, ten jest po białorusku, ten po rosyjsku i tak dalej, i tak dalej. No ale potem szło już o wiele lepiej. Po białorusku heta, po rosyjsku jeta. Poza tym, no, zdobyłem wiedzę na temat U niezgłoskotwórczego i potem już łatwo poszło. Od razu wiem, że to po białorusku. strefa@polskieradio.pl. Oprócz lingwistów, polonistów piszą także inżynierowie, którzy, jak sami napisali, pozdrawiają mega serdecznie, czyli megahercnie, jak rozumiem. Zmęczenie spowodowane jest późną porą, ale przede wszystkim słabą weną przy pisaniu doktoratu. No, strefa może to tylko skomentować w jeden sposób. To szatan daje dyplomy. strefa@polskieradio.pl 71335 bez tudzież, dla smykowców oczywiście, ale nie wiem, czy za 29 minut druga ktoś się zmobilizuje do twórczej pracy i nawiąże kontakt z audycją. Tym bardziej, że teraz będziemy raczej odstręczać od głośników wszelkiego rodzaju, bo to będzie kącik zdecydowanie lingwistyczny. Muzyka nieważna, tekst tym bardziej, bo nie da się go zrozumieć, chodzi najbardziej o język. No, trzeba się uczyć, że są takie języki na świecie, tym bardziej, że tę audycję prowadzi lingwista stosowany i kącik lingwistyczny, językowy musi być. Teraz wszyscy niezorientowani lingwistycznie poznają język farerski. Tak, to będzie po farersku. Gdzie się tym językiem mówi? Ano, na Wyspach Owczych. Jak się nazywa zespół z Wysp Owczych? Tyr. koning Hans, han sitter på Köpenhavn. Han later till lönnebrev skrive, sender han dem till Norrejylland. Erik Ottesen lover at give. Der kommer aldrig så rik en dronning til Danmark. To dziś aż roi się od tak zwanych dziwnych języków. Niektórzy pierwszy raz w życiu usłyszeli rock'n'rolla po walijsku. A teraz pewnie pierwszy raz w życiu po farersku, czyli wyspy owcze się kłaniają. To zdaje się terytorium duńskie, no ale język niby własny. Nie wiem, jak się ma farerski do duńskiego, czy tak jak śląski do polskiego, chociaż nie ma takiego języka, powiedział Sąd Najwyższy. Strefa małpa polskieradio.pl tudzież 71335. Tak mnie zajęły listele i smyki, że zapominam wypisywać wszystko na skromnej, drobnej, niepozornej podstronie strefy polskieradio.pl /trójka/wolna-strefa, ale się poprawię. Może przy następnym zestawie muzycznym. W sprawie słów polskich bez samogłosek, no coś czuję, że nie uda wam się znaleźć takiego słowa. Jedną z ostatnich prób podjął Michał. Niedawno włodarze Krakowa podjęli decyzję, że w materiałach promocyjnych miasto będzie występować pod szyldem Krk. Chyba chodziło im o ułatwienie wymowy nazwy miasta dla cudzoziemców, ale raczej tylko dla Czechów i Słowaków. No nie, zapomniałeś, drogi Michale, o Chorwatach. Co sobie pomyślą Chorwaci, którzy z Kyrku przyjadą do Kyrku właśnie. I jeszcze Michał wspomina, a co ze słowami pst i brr? No ale to nie obrażając nikogo, onomatopeje chyba się nie liczą za bardzo. No właśnie, co powiedzą Chorwaci na Krk jako Kraków? Strefa małpa polskieradio.pl. I jeszcze niezmordowany Miłosz w sprawach językowych. W sprawie słowa dżdża. Rzeczywiście, Wikisłownik przyjmuje istnienie formy dżdża, ale zaznacza, że jest to termin używany przez meteorologów, więc myślę, że spokojnie, zwyczajny, niezwiązany z tą dziedziną nauki słuchacz strefy może odpuścić sobie... Coś pomyliłem. W każdym razie, drogi Miłoszu, jeśli tylko przypomnisz sobie pisownie nie z imię słowami czynnymi, to już będzie naprawdę idealny listel do strefy. Strefa małpa polskieradio.pl, tudzież 71335. O, kolejny tak zwany dziwny język. Nie planowałem tego. Tak się wszystko ułożyło. Niektórzy nawet nie wiedzą, że taki język może istnieć i że w ogóle taki kraj istnieje. Zespół pochodzi z Macedonii. No i w jakim języku? No po macedońsku oczywiście. Bernays Propaganda. I tu zdziwienie w społeczeństwie, że język macedoński jest językiem słowiańskim. Ale czy dało się coś zrozumieć? Nie sądzę. Macedoński najbardziej do bułgarskiego jest podobny, a Polak z Bułgarem to raczej nie mogą się porozumieć. strefa@polskieradio.pl tudzież 71335. To był zespół Bernays Propaganda, nazwa bardzo brzydka, ale na szczęście teksty po macedońsku już chyba są na skromnej, drobnej, niepozornej podstronie strefy polskieradio.pl /trójka/wolna strefa. Po raz ostatni podaję ten namiar, ponieważ po raz ostatni mam coś do powiedzenia dzisiaj. Potem już nastąpi cisza. Po strefie. Nie, nie, muzyka nastąpi jeszcze, ale zanim nastąpi cisza i muzyka, to sam się zdziwiłem, w jakich to naprawdę dziwacznych sprawach, na jakie dziwaczne tematy potrafią słuchacze odpisać. Nieopatrznie wspomniałem coś o bliskości duńskiego i farerskiego i odpisał Maciej. Farerski niestety ma się do duńskiego jak norweski do islandzkiego. No, dziękujemy za to dogłębne wytłumaczenie. Czyli nijak. A islandzki z farerskim mają się do siebie bliżej. Norweski i duński są jak czeski i słowacki. No dobrze. Coś tam chyba zrozumieliśmy z tej podpowiedzi. No i jeszcze coś. Na koniec. Jacek. Trochę mi się zasnęło. I dopiero teraz włączyłem audycję. Zostanę do końca. No, to rzeczywiście wielkie, wielkie wyzwanie, ponieważ co nam zostało? No, co nam zostało? Ładny finał, ładny finał. No to mam nadzieję, że spotykamy się że słyszymy się za tydzień o tej samej porze, jeśli nic się nie wydarzy, czyli w nocy z piątku na sobotę. A teraz patrzę na zegar, 6 minut do zakończenia audycji. No to chyba będziemy się żegnać, a żegnać będziemy się dzisiaj po hebrajsku. We'll be right back.